چوری روٹی خوری یار سی پہچان گھر والے ہر واری مینوں دیندے نے تانا میں تے نواں سٹ دا نا گانا نو ماں دسو کی دا کانا میں کینوں وکھانا میں تے لبا ٹھیٹھ پنجابی لفظاں رکھزاں جے ویکھاں سپنا سہانا میں تے اڑی جاواں اڑی جاواں میری چھت تو اڑاری آسمان دا کھلاڑی میں تے روئی وانگو ہن اتے اڑی جاواں گلی وانگو کھلی جاواں کدی ویکھا زلزلہ ڈگدا مکان میں تے ڈری جاواں سپنیاں چے پاس کیویں پلٹی جاواں بوڑ بوڑ میں تے بولی جاواں کدی ویکھا آپ نوں پہاڑا دی آگوش چ میں بنا پرواہ سوتا پیا پہاڑا دی آگوش چ میں کدی بن گیا کوپے ماں دوری ووری اکو چوٹی سر کر گیا جان جوکھ دا کم پر نوما اتے چڑھ گیا میرا سارا ڈر سارا لتھ گیا تے جڑے وی لوکی جنہاں دے وڈے نے خواب اچے ارمان سنو تانوں کسے ہور دی تسلیاں دی لوڑ نہیں خواباں نوں سمال تسی پاویں راتا جاگو دورن دیشی خود اعتمادی خواباں تے سچائی دے درمیاں جڑا کم تانوں آنا ہوں آپ تے مار تے جڑا کم تانوں آنا ہوں آپ تے موسا دا مسلح پہاڑ شوٹر فاز آزاد کشمیر گلا دی بستی سواد نہ رنگ کگار میرے پیرا دنشیا ان سب جگہ تے میرے پیرا دنشیا ہاں میرے پیرا دنشیا نوما اتے چڑھ ڈر سارا لتھ گیا میرا ڈر سارا لتھ گیا ڈر لتھ گیا